ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت آپ نے بکثرت دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو بڑا پیارا عنوان ہے، بڑا پیارا خطاب ہے جس سے اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، اس لیے کہ خطاب کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کا نام لے کر کے آپ خطاب کریں، اے فلاں، اے زید، اے عمر، اے بکر۔ اور خطاب کا دوسرا طریقہ ہے کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں اس کو اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس سے قائم ہے۔ مثلاً ایک باپ اپنے بیٹے کو نام لے کر پکار سکتا ہے، اے عمر، اے زید۔ اور بیٹا کہہ کر بھی خطاب کر سکتا ہے، لیکن بیٹا کہہ کر خطاب کرنے اور پکارنے میں جو پیار، جو شفقت، جو ہمدردی، جو محبت جھلکتی ہے اور سننے میں جو لطف ملتا ہے، وہ محبت، وہ شفقت اور وہ پیار، وہ لطف نام لے کر پکارنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارے گا کہ اے میرے بیٹے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو وہ بات کہنے والا ہے وہ بات شفقت و محبت اور خیر خواہی سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت لقمان کو دیکھیے، اپنے بیٹے سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، شرک سے بچنے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو اس کا نام لے کر نہیں خطاب کرتے ہیں، بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، اور اس کے بعد ایک بات کہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال کے وقت وہ اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر ایک بات پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر وہ بات نقل فرمائی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون، اور کیا تم لوگ وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ گئی تھی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا تھا تو کیا تم لوگ وہاں حاضر تھے؟ نہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، کسی کا نام لے کر نہیں پکارا، اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بیٹوں نے کہا، اس لیے کہ تربیت جو ہے ان کی، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے پیغمبرانہ شان سے کی تھی اور توحید کو ان کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا، سب بیک زبان بول پڑے، قالو نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود تھا، جو معبود ہے، معبود رہے گا آپ کے آبا و اجداد، مثلا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون، کہ ہم آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، وہ نحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے تابے دار ہیں اور رہیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیٹا کہہ کر کے پکارنے میں اور سننے میں جو لطف اور پیار ہے، وہ نام لے کر خطاب کرنے میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے خطاب کیا، نام لے کر نہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے جو بات آگے اللہ تبارک و تعالی کہنا چاہتا ہے، وہ بات خیر خواہی سے، شفقت سے اور محبت سے پر ہے، بھری ہوئی۔ یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کی، اس کو لا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے بیان کرنے کا ایک مقصد ہے یہ کہ انسان کے اوپر صرف اپنی ہی اصلاح کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آدمی خود نیک بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اب اور کوئی ذمہ داری اس کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ اس آیت کریمہ میں وہی بتایا گیا ہے کہ صرف اپنی اصلاح کر لینا انسان کے ذمہ واجب اور فرض نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کی اصلاح، مثلا اپنی بیوی کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی، اپنے اعزہ اور اقارب کی اصلاح بھی اس کے ذمے فرض اور واجب ہے۔ کل قیامت کے دن وہ یہ کہہ کر کے اللہ کے حضور سرخرو نہیں ہو سکتا کہ میں اچھا بن گیا تھا، میرا عمل میرے لیے اور دوسروں کا عمل دوسروں کے لیے، بلکہ اس سے باز پرس کی جائے گی اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بیٹوں کے بارے میں، اس کی بیٹیوں کے بارے میں، اس کے اعزہ اور اقارب کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو اس آیت کریمہ کی شرح ہے۔ روایت اس طرح ہے، وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حدیث یہیں سے شروع ہو رہی ہے، وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع ومسئول عن رعیته فالامام راع وهو مسئول عن رعیته والرجل راع فی اہله وهو مسئول عن رعیته والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وهي مسئولۃ عن رعیتها والخادم فی مال سیدہ راع وهو مسئول عن رعیته۔ قال فسمعت هؤلاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والرجل فی مال ابیہ راع وهو مسئول عن رعیته فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته۔ رواہ البخاری فی کتاب الاستقراض، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الاستقراض میں ان لفظوں میں لائے ہیں۔ کتاب الاستقراض کھول کر کے دیکھو، یہ حدیث انہی لفظوں میں مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگراں ہے، اور وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا فل امام راعین، امام امیر یہ نگہبان ہے، اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ماتحتوں کے تئیں اس کو ادا کرنا ہے، اس لیے کہ امیر سے بھی، حاکم سے بھی، بادشاہ سے بھی کل قیامت کے دن ان کے ماتحتوں، ان کے رعایا کے تعلق سے باس پرس ہوگی۔ یہاں امام کا ترجمہ حاکم، امیر، بادشاہ سبھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا گیا کہ آدمی نگہبان ہے اپنے اہل کے بارے میں، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے اہل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں اہل کے اندر اس کے بچے بھی آ گئے اور اس کی بیوی بھی آ گئی۔ بچوں کو اگر آپ نے دینی تعلیم نہیں دی، ان کی اصلاح نہیں کی، تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ بیوی کی آپ نے اصلاح نہیں کی، بچوں کی اصلاح آپ نے نہیں کی، تو کل قیامت کے دن آپ مواخذے سے بچ نہیں سکتے۔ اہل کے اندر بیوی بچے سب داخل ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا والمرأۃ، شوہر کے اوپر تو بیوی کی اصلاح اور بچوں کی اصلاح ضروری ہے، اور کل قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا۔ اب عورت یہ نہ سمجھے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، عورت کو بھی اپنے شوہر کے گھر کے اندر نگرانی رکھنی ہے، اور کل قیامت کے دن ایک بیوی کو اس کے شوہر کے گھر کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ لہذا شوہر کو اگر کسی آدمی کا دخول گھر کے اندر ناپسندیدہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بیوی کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی نگرانی کی ذمہ دار بیوی ہے، اور کل قیامت کے دن سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، جواب نہیں دے سکی تو مواخذہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا گیا والخادم فی مال سیدہ راع، نوکر کپڑے کی دکان ہے، ہارڈ ویئر کی دکان ہے، یا کسی اور چیز کی دکان ہے، ایک نوکر ہے اس دکان کے اندر، کل قیامت کے دن اس نوکر سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کہیں تو نے مالک کی نظر بچا کر کے کچھ کپڑے ادھر ادھر تو نہیں کر دیے تھے، کچھ مال تو ادھر ادھر نہیں کر دیا تھا اور بیچ کر کے پیسے سیدھے کر لیے تھے۔ تو خادم سے بھی پوچھا جائے گا. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات معلوم کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اور حضرت ابو ہریرہ اور فرماتے ہیں وَأَحْسِبُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قال, میرا گمان یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ نبی نے ایک اور بات فرمائی تھی. دیکھو جہاں تک بات سنی تھی وہاں تک یقین سے کہہ رہے ہیں, ایک جملے پر یقین نہیں ہے تو اس کو گمان کے لفظ سے ظاہر کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حدیثوں کو بیان کرنے میں کس قدر محتاط تھے. آج مولوی حدیث کے نام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے پھر اردو میں بولتا چلا جاتا ہے, پتہ نہیں وہ جو بول رہا ہے حدیث سے اس مفہوم کا کچھ ٹچ بھی ہے یا نہیں ہے. لہذا حدیث کو بیان کرنے کے اندر کافی احتیاط برتنی چاہیے. یہاں دیکھیے کہتے ہیں یہ ساری باتیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ نبی نے ایک بات اور کہی تھی. دیکھیے جہاں تک یقین تھا وہاں تک تو بات واضح طور پر فرما دی, لیکن ایک بات جس پر انہیں شک ہے اسے گمان کے لفظ سے بیان کر رہے ہیں. وَأَحْسِبُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال, اور میرا گمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا. کیا؟ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ رَعِيَّتِهِ, کہ ایک آدمی ایک لڑکا اپنے باپ کے مال کا بھی نگراں ہے اور کل قیامت کے دن باپ کے مال کے بارے میں بھی بیٹے سے پوچھا جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں باپ کی کمائی کے اوپر بہت عیش کرتے ہیں, باپ کما رہا ہے بیٹا عیش کر رہا ہے, مفت کا مال مل رہا ہے, اب کمائے تو نہ معلوم ہو کہ 10 روپے کیسے آتے ہیں. لہذا یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ اپنے باپ کے مال میں بھی ذرا احتیاط برتے, کل قیامت کے دن اس کے باپ کے مال کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ بات بھی کہی, اور آخر میں آپ نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, تم سب کے سب نگراں ہو اور ہر ایک کو اپنے رعیت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے, جواب دہ ہونا. تو اے ایمان والو, یہ پیار بھرا خطاب کر کے اللہ تعالی نے ایک بات تمام ایمان والوں سے کہنی چاہیے. کیا؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اور یہ آگ کیسی ہے؟ لکڑی کی بنی ہوئی نہیں ہے, لکڑی سے سلگائی ہوئی نہیں ہے. وقودہ الناس والحجارہ, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ایسی آگ ہے, اور ساتھ ساتھ اس آگ کے اوپر بڑے تندخو اور بڑے سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, بڑے تندخو اور بڑے سخت دل فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ نے جو انہیں حکم دے رکھا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے. وہ سمجھو اندھے بہرے اور گونگے ہیں, کسی کو مارنے پر متعین کر دیا ہے تو وہ صرف مارتے ہیں, کسی کی آہو بکا ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی اور نہ اثر کرے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذاب دینے پر انہیں مقرر کر رکھا ہے اور اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, انہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ وہی کریں گے, اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ صرف اپنی ہی اصلاح ہمارے اوپر واجب نہیں ہے, بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں, اپنی بیوی کی بھی اصلاح کریں, اپنے اقربا اور اپنے سرکل کی بھی اصلاح کریں. یہ تو کل قیامت کے دن بعد میں اس سلسلے میں سوال کیا جائے گا. آج بکثرت یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک آدمی دیندار ہے, صوم و صلات کا اتنا پابند ہے کہ ہر نماز میں صفحے اول کے اندر نظر آتا ہے, تہجد گزار بھی ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, زکات بھی ادا کر رہا ہے, صدقہ تو خیرات بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے اور اس کے اہل و عیال کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ مشرق میں جا رہا ہے تو اہل و عیال مغرب کی طرف جا رہے ہیں, یہ نیکی کے راستے پر جا رہا ہے تو وہ برائیوں کے راستے پر چل رہے ہیں, یہ فرائض دینیہ کو ادا کر رہا ہے اور وہ فرائض دینیہ سے بالکل غافل ہے, یہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے وہ گناہوں کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں, گناہوں میں ملوث ہیں. اور ان صاحب کو یہ اطمینان ہے کہ میں اچھا ہوں, اب یہ لوگ اگر گناہوں کے راستے پر جا رہے ہیں تو میرے لیے میرا عمل, ان کے لیے ان کا عمل, یہ سوچ کر کے وہ آدمی مطمئن ہے. حالانکہ اس آیت میں کہہ دیا گیا ہے کہ خود کی اصلاح صرف کافی نہیں ہے بلکہ تمہاری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ دوسروں کی بھی اصلاح کرو, اپنی اصلاح کے اوپر مطمئن مت ہو جاؤ. نارن کا لفظ لا کر کے در حقیقت ایک شبہ کو دور کیا گیا ہے. عام طور پر جب ایسے دیندار آدمی سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ پرہیزگار آدمی ہیں, روزے نماز کے پابند ہیں, لیکن آپ کا بیٹا تو نمازوں سے بیزار ہے, روزوں سے بیزار ہے, غلط راستے کے اوپر جا رہا ہے, آپ کی بیوی بھی بے نمازی ہے, بیٹیاں بھی بے نمازی ہیں, تو آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے بیوی کو بہت سمجھایا, میں نے بیٹیوں کو بہت سمجھایا, بیٹوں کو بہت ڈانٹا, لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی رہی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرا عمل, ان کے لیے ان کا عمل. نارن لا کر کے اسی شبہ کو دور کیا گیا ہے. آگ, یہ بتاؤ کہ کہیں پر ایک آگ جل رہی ہو جس آگ کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اگر اس میں کوئی گر گیا تو جل جائے گا, مر جائے گا, بچ نہیں سکتا. اب آپ کہیں سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ خطرناک آگ جل رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اس آگ کے اندر اگر کوئی گر گیا تو جل کر خاکستر ہو جائے گا, اور آپ کا نادان بچہ, اسے کوئی دل فریب اور کوئی اچھی چیز, چمکدار چیز دیکھ کر کے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ نے روکا نہیں تو میرا بچہ اس آگ میں کود پڑے گا اور جل جائے گا, جل کر مر جائے گا, تو آپ صرف زبانی جمع خرچ کے اوپر اکتفا کریں گے, آپ صرف نصیحتوں پر اکتفا کریں گے, اے میرے بچے تو کدھر جا رہا ہے, جس طرف تو جا رہا ہے وہ ایک خطرناک چیز ہے, ارے دیکھتا نہیں کہ وہ آگ ہے, اور اگر تو اس آگ کے اندر گر گیا میرے بیٹے تو جل جائے گا, مر جائے گا, اس لیے کہ آگ بہت خطرناک ہے. بتائیے آپ اس وقت زبانی جمع خرچ کے اوپر اکتفا کریں گے, اور اگر سوء اتفاق وہ بچہ آگ میں جل کر گر گیا تو آپ کیا یہ کہہ کر کے عہدہ بھرا ہو جائیں گے کہ میں نے تو اسے نصیحت کر دی تھی, اب وہ نہیں مانا اور آگ میں کود پڑا تو میں کیا کروں, میں نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا, اب وہ نہیں مانا تو میں کیا کروں؟ کیا یہ کہہ کر آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ بھرا ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں, بلکہ اگر اس بچے کا وہ حقیقی باپ ہے اور سچ مچ وہ اس کا بیٹا ہے تو وہ بجائے کچھ کہنے کے فوراً آگے بڑھے گا اور اسے گود میں اٹھا کر کے جتنی تیزی سے ممکن ہوگا وہ بچے کو آگ سے دور لے کر بھاگے گا اور اس بچے کو آگ میں گرنے نہیں دے گا. نارن لا کر کے یہی بتایا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اس طرح بچاؤ تب تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی, جیسے کوئی اپنے نادان بچے کو آگ میں گرنے سے بچانے کی کوشش کرتا. اب بتائیے کیا آپ اس طریقے سے اپنے اہل و عیال کو بچا رہے ہیں آگ سے؟ اور بتایا گیا کہ جس آگ سے آپ نے اپنے بچے کو بچایا ہے یہ دنیاوی آگ ہے, اس میں گرنے کے بعد آدمی بچ بھی سکتا ہے, لیکن یہ آگ اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور اپنے بیوی بچوں کی اصلاح نہیں کی, جانتے ہو وہ دنیاوی آگ نہیں ہے. وقودھا الناس والحجارہ, پتھروں سے آگ سلگائی گئی ہے, وہ معمولی آگ نہیں ہے. اس آگ میں تمہیں گرنا ہے جو اس آگ سے کروڑوں گنا زیادہ گرم ہے. اب بتاؤ جب تم اپنے بچے کو دنیاوی آگ جو آخرت میں جہنم کی آگ سے کروڑہا گنا کمتر ہے, اس آگ سے بچانے کے لیے تم صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے ہو بلکہ آگے بڑھ کر کے ہاتھ سے اسے دفع کرتے ہو, کیا دین کے معاملے میں تمہارا یہ رویہ ہے؟ اچھا بعض لوگ یہ دلیل بھی پیش کر دیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو, پیغمبر ہیں, اپنی بیوی کو سمجھایا نہیں مانی، اپنے بیٹے کو سمجھایا نہیں مانی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، وہ بھی غرق آب ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی کافر تھا، اس کے بارے میں تو پوری تفصیل ہے کہ کس طریقے سے ڈوب گیا. بارے میں پارے سورہ ہود میں اس کے ڈوبنے کی پوری تفصیل ہے، وہ بھی نہیں بچا. عذاب کی لپیٹ میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی آ گئی اور بیٹا بھی آ گیا، دونوں نہیں بچے اللہ کے عذاب سے. کہتے دیکھو حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہو کر کے اپنی بیوی کو نہیں سدھار سکے، اپنے بیٹے کو نہیں سدھار سکے، تو ہم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کیا سدھار پائیں گے؟ لہذا ہمارے لیے ہمارا عمل ان کے لیے ان کا، یہ کہہ کر کے جان چھوڑا لیتے. لیکن انہوں نے قرآن میں وہ جگہ تلاوت نہیں کی جہاں یہ بیان ہے کہ 950 برس تک یہ آدمی رات و دن دین کے راستے کی طرف بلاتا رہا ہے. سورہ نوح میں نہیں ہے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدھم دعائی الا فرارا. اے میرے رب، میں نے رات و دن اپنی قوم کو تیرے راستے کی طرف بلایا ہے، لیکن جتنا میں ان کو بلاتا گیا اتنا ہی ہے تیری دعوت سے دور بھاگتے رہے. تو یہاں تو 950 برس تک انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا. آپ نے 2-4 مرتبہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹیوں کو نصیحت کر دی، بس اتنے پر آپ نے اکتفا کر لیا، اور حوالہ دے رہے ہیں آپ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا. کیا آپ نے اس طریقے سے جاں پشانی کی ہے، اس طریقے سے کوشش کی ہے اصلاح کرنے کی جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے تئیں اور اپنی بیوی کے تئیں کی ہے؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اور بیوی کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں گھر کا رائی دیندار ہے لیکن رعایا بالکل بد دین اور مذہب بیزار ہے، سیدھے راستے سے مکمل ہٹ چکی ہے. کیوں؟ وجوہات ہیں اس کی. باپ کی صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بیٹے کی تعلیم اچھی ہو جائے، بیٹی کی تعلیم اچھی ہو جائے،